सुर में रहना कठिन हो जाए। वो सफाई विभाग के तरफ वो जाने आने के नहीं सफाई भी, वो बाहर ले जाने के दरवाजे है, बाहर से उपहार ले आने के ले आने वाले। और दो गुप्त दरवाजे भी इसमें, ये तो नौ दरवाजे प्रकट दरवाजे और दो इसमें गुप्त दरवाजे। एक यहाँ पर गुप्त दरवाजा है, योगी उसके द्वारा जो है ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मलोक से संबंध स्थापित कर लेता है इस दरवाजे से। और एक दरवाजा नाभि में, इसी दरवाजे से जो है वह बालक माता पिता के गर्भ में जब माता के गर्भ में रहता है तो भोजन आदि उसी दरवाजे से उसको पहुंचाया जाता है। उसके शरीर के बर्तन के लिए वो जो दरवाजा है, नाभि का जो दरवाजा है, उस नाभि के दरवाजे से ही उसको जो है शरीर के अंदर सारी सप्लाई होती थी, रस आदि थी, तभी उसका शरीर बढ़ा। माता खाती पीती थी माता, पर वो सूक्ष्म रस बना करके उस दरवाजे से जो है बालक के शरीर में सप्लाई हो जाती थी, वो बाद में बंद कर देगा दरवाजा। तो वो एक दरवाजा है, ये दो गुप्त दरवाजा है, और नौ जो है प्रकट दरवाजा। तो उसमें दो सफाई विभाग का दरवाजा है, और जो सात दरवाजे हैं ये विभिन्न प्रकार के जो है वह कार्य के लिए है। तो ऐसा नव द्वार वाला ये पुर है, और उसमें देही जो आत्मा नैव कुर्वन कार्य, वो कार्य देखता रहता, बस बैठा रहता है, बस वो कुछ करता नहीं, नौकर चाकर सब कर रहे हैं, राजा चुपचाप बैठा रहता है। इसमें आत्मा रूपी राजा चुपचाप बैठा हुआ है, और नौकर चाकर सब मंत्री इत्यादि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब व्यवस्थित काम कर रहे हैं, और खाली देख रहा है, वो कुछ करता होता नहीं, और न किसी से कराता है, वो ऑटोमेटिक चलता है, वो किसी को कहता भी नहीं, खाली बैठे रहने से उसके सब चलता है। बुद्ध का आप देखेंगे कि कोई महापुरुष बैठा हुआ है उसी से सारा ढांचा चल रहा है, वो कुछ कहेगा नहीं कभी किसी, वो बैठा रहेगा उसी से सब चलता रहेगा। भले ही सब अभिमान कर ले कि हम चलाते, पर उसके अस्तित्व मात्र से सारा का सारा चलता, सारी व्यवस्था उसके अस्तित्व से चलती। इसी प्रकार देही आत्मा यहाँ भी बैठ करके सब चल रहा है। अब उसके और भी विशेषण है, उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। विचार ये चल रहा था कि अशुद्ध चित्त वाला जो है, अशुद्ध चित्त का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो है जगत की कामना भी है वो अशुद्ध, वो कामना का बाह्य स्वरूप हो या अंतर स्वरूप हो, पर कामना है तो जगत की कामना है तो अशुद्ध, मोह है तो अशुद्ध है। यानी जिसका मोह और कामना उसको कर्तव्य, उसके कर्तव्य को बाधित कर रहा है वो अशुद्ध है। बहुत बार ऐसी है कि कामना का बाहर नहीं प्रकट होती पर अंदर बनी रहती है। तो लोग बहुत बार इसीलिए जगत में भ्रम हो जाता है ना, बहुत आप देखेंगे आप समझेंगे कि बिल्कुल ये कुछ चाहते नहीं पर अंदर से उसको बहुत कामना है। बहुत बार बाहर से बहुत विरक्त देखते पर प्रत्येक चीज में रस ले रहा हो, तो वो आगे चल करके जो है वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो गए, तो उसका बाह्य और अंतर स्वरूप होता है। यहाँ पर सीधे साधी बात समझ के रखनी चाहिए कि व्यवहार में व्यक्ति को कर्तव्य प्रधान बनना है तो मोह या कामना ही आपको कर्तव्य से विमुख कर, और तो कोई जो है कर्तव्य से विमुख करने का हेतु नहीं है। आप कर्तव्य जानते हैं, कहा कि जो है वो पाप क्यों करता है पुरुष, अदकेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन पिबार्षणीय बलादिव नियोजित। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, काम ये शक एक काम नहीं और कोई नहीं। तो कामना और मोह यही दो ऐसे होते हैं कि जो आपको कर्तव्य से विमुख कर देते हैं। अब जब तक ये है तब तक जो है वह क्या है, तब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं है, क्योंकि कर्तव्यत्वेन आपकी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है तो शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नहीं है तो उसको जो है शुद्ध नहीं है तो जो विचार आपका होगा वो उसी दृष्टि से होगा। जैसे अर्जुन का देखी, अर्जुन को कामना नहीं अपि त्रैलोक रोज लोकस्य हेतु किमनु मही कृते, पर मोह है, मोह है। तो मोह है तो वह अपने कर्तव्यत्वेन प्राप्त जो युद्ध है उसका त्याग करना चाहता है, कर्तव्यत्वेन प्राप्त जो युद्ध है उसका त्याग करना चाहता है। और किसका त्याग करना चाहता है कि पहले कर्तव्यत्वेन धर्म मान करके उसमें प्रवृत्त हुआ था, कर्तव्यत्वेन धर्म मान करके तो प्रवृत्त हुआ और त्याग कर रहा है मोह के कारण, तो ये चित्त की अशुद्धि, ये चित्त की अशुद्धि। यहाँ पर यहाँ तक भगवान ने निर्णय किया कि अशुद्ध चित्त जो है उसको केवल सन्यास की अपेक्षा कर्म योग जो है यही श्रेयस्कर है। पर यदि आपका चित्त शुद्ध हो गया है तो आपके अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा, तब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तो फिर जैसे बृहदारण्य में आप देखते हैं किम अकृत कृते न, जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तब आप देखेंगे कि कर्म का फल कहाँ तक है, यही तक कर्म का फल है। और आपको जो प्राप्त करना है वो अकृत पद है, वो कर्म से प्राप्त होने वाला पद नहीं है। तो जब आपका जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो विवेकज वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो अंतकरण शुद्ध होने पर विवेकज वैराग्य जिसको उत्पन्न है उसके लिए श्रुति कहती है तदैव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्यादवा बनादवा गृहादवा। तो यदेव विरजेत, जब ही उसके अंदर विवेकज वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो उसको सन्यास में अधिकार है। आइए जी, विवेकज वैराग्य उसको जब तक उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक उसको कर्म योग में ही अधिकार है, कर्म त्याग में अधिकार नहीं। शास्त्र अपना बहुत विलक्षण, आज विवाह करके आया, आज उसको जो है वह आज भी घर छोड़ने का अधिकार शास्त्र देता है, पर किसको देता है कि निकलने के बाद उसको घर की स्मृति नहीं आनी चाहिए। इतनी तीव्रता है तो वह पत्नी से भी आज्ञा ले सकता है, उसके अंदर ये इतना वैराग्य है तो वह पत्नी से भी आज्ञा ले सकता है, उसका संकल्प तो इतना दृढ़ है तो उसको आज्ञा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जब वैराग्य हो किसी को तो जो है वो संन्यास लेने का अधिकार है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न उठा था, जिसको टीकाकार ने कहा था कि तरी फले सक्तिम त्यक्त्वा सर्वैरपि कर्म कर्तव्यमिति कर्म संन्यास से निरवकाशत्व, तो कहते कर्म संन्यास का निरवकाशत्व नहीं है। जो शुद्ध चित्त है, विवेकज वैराग्य जिसके अंदर उत्पन्न हो गया है, उसको संन्यास कर्तव्य है। पर अशुद्ध चित्त वाले को कर्म छोड़ कर्म जो है वह छोड़ना हितकर नहीं है, कर्म योग यही हितकर है, ये निर्णय किया। तो इसको लेकर के अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ था ना, कि श्लोक का उच्चारण कर लिया था, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम बसी नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। वह कैसा है, कहते मनसा सर्व कर्माणि संन्यस्य, मनसा माने विवेक बुद्धि। मनसा का तात्पर्य यहाँ क्या है कि उसका अंतःकरण शुद्ध है, तो विवेक बुद्धि से, ये मनसा उदाहरण देने में तात्पर्य यही है कि विवेक बुद्धि से दूसरा जो कर्म त्याग करना चाहता है वो विवेक बुद्धि से नहीं त्याग करना चाहता। अर्जुन कर्म त्याग करना चाहता है तो मोह से त्याग करना चाहता है, विवेक बुद्धि से त्याग नहीं करना चाहता। बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति मोह से काम करता है पर विवेक बहुत बघारता है, पर जो अनुभवी है वो जान लेता है कि ये सारा का सारा जो बोल रहा है मोह में बैठ के बोल रहा है। जैसे अर्जुन कम विवेक थोड़ा दिखाया उसने, यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभो पश्चेतः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्वये च पातकम कथम न गीयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्वये जनार्दन। सारा बता दिया, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो विभवत्त अधर्मा विभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय। सारा जोड़ दिया कि सारा कानून का ज्ञान बता दिया, पर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतना प्रमाण उसने दिया पर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान देखते हैं कि वो कहाँ बैठ के बोल रहा है, वो बोल कहाँ रहा बैठ कर। तो भगवान तो कहते क्लैब्यम मास्म गम अपमान अनार्य जुष्टम स्वर्ग मकीर्ति कर। यह जो है ये व्याख्यान है वो इस प्रकार। तो हमेशा ये ध्यान रखने की चीज है कि व्यक्ति कहाँ बैठ करके बोल रहा है, कौन सी दृष्टि को लेकर के बोल रहा है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि देखिए मनसा यानी विवेक बुद्धिया सर्व कर्माणि संन्यस्य। सर्व कर्माणि क्या कह दिया, सर्व कर्माणि माने शास्त्र में कर्म कई प्रकार, काम्य कर्म है ये भी शास्त्रीय कर्म, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्राश्चित कर्म है, ये सब जो है वो कर्म है, ये सब शास्त्रीय कर्म है, ये सब शास्त्रीय कर्म है। और ये शास्त्रीय कर्म यज्ञोपवीत के साथ शिखा के साथ इसको प्राप्त होता है। जब इसमें विवेकज वैराग्य उत्पन्न हो गया तब सर्व कर्माणि संन्यस्य, विवेक के द्वारा संपूर्ण कर्मों का परित्याग कर दिया। क्यों परित्याग कर दिया, न अकृत कृत्य न, यही हेतु। कोई कोई ऐसा भी मानते हैं, भाष्यकार भगवान भी लेंगे, कि वो एक उसके अंदर ज्ञान हुआ है, परोक्ष ज्ञान हुआ है। कौन सा ज्ञान हुआ है, कि आत्मा आखिरी है और कार्यकरण संघात में क्रिया हो रही है, तो इस ज्ञान को लेकर के देखता है। इस ज्ञान को जब ध्यान में रखता है तो कहता है हमारे में कोई क्रिया ही नहीं, दूसरे की क्रिया को हम अपने में क्यों आरोप करें। इसलिए मुख्य संन्यास भी उसके अंदर बन जाता है और बाह्य में यज्ञोपवीत के साथ शिखा के साथ जो कर्म उसको प्राप्त थे, तो सर्व कर्माणि मनसा विवेक बुद्धिया संन्यास छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि फल की इच्छा जब समाप्त हो जाती है तो साधन इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अब फल तो दो ही था, कर्म का फल दो ही था, एक तो 70 लोकों की प्राप्ति थी और एक जो है अंतःकरण की शुद्धि। ये दोनों फल जो है उसको प्राप्त हो गया, मतलब जिसकी इच्छा छूट गई तो वो प्राप्त हो गया, इसलिए उसका प्रयोजन नहीं रहा। तो सन्यस्य कहाँ छोड़ेगा? इस कार्यकरण संघात में छोड़ दिया उसने। हम लोग कार्यकरण संघात में कर्मों को नहीं छोड़ पाते, कि छोड़ते हैं। जो भी कर्म होता है उसका मैं के साथ संबंध बना लेते। कार्यकरण संघात में हम लोग कहां छोड़ते? संन्यास ये हुआ कि उसने सर्व कर्माणि संन्यस्य विवेके न सन्न्यस्य। तो छोड़ेंगे आप तो कार्यकरण संघात में छोड़ दिया आप, उसका मैं के साथ संबंध नहीं बना। मानसिक हुआ ही भाई, विवेक हुआ ना। अभी भी जो है इस समय भी कार्यकरण संघात में ही क्रिया हो रही है, पर आप अपने में आरोप कर रहे हैं। अब इसको जो ये छूट जाए तो संन्यास हो गया। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास कहते, सब छोड़ दिया तो फिर जीवित कैसे रहेगा? वो कहते प्रारब्ध से यदि कार्यकरण संघात अपने प्रारब्ध से है और जो इसके साथ संबंध आप बना रहे हैं ये आपका किया हुआ है। कार्यकरण संघात ये तो प्रारब्ध अनुसार है और जो ये आप जो है इसके साथ मैं का संबंध बना रहे हैं ये आपका किया हुआ है, अज्ञान है। आप इसको छोड़ दीजिए तो संन्यास हो गया। इसी के लिए संन्यास है, बाह्य संन्यास इसी के लिए कि कार्यकरण संघात से पृथक जो है वह आप नहीं आता है। तो संन्यास्य आप संन्यास कर दिया तो फिर रहेगा कहा कि हाँ सुखम आस्ते। वो इसी शरीर में रहता है, शरीर में रहता है, शरीर में रहता है, पर कैसा रहता है? जैसे आसन पर आप बैठते हैं ऐसे वो भी शरीर में रहता है। अभी हम लोग शरीर में नहीं रहते, शरीर हो जाते। अभी कार्यकरण संघात को आसन नहीं बनाया है, आगम में इसी को आसन मानते हैं। नौ पांच मुंडी आसन, नौ मुंडी आसन, ये जो तांत्रिक भाषा के जो आसन है वो यही आसन, इसको आसन बना लेता है। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आसन बन जाए आपका। इसे तादाद पृथकत्व तो नहीं होगा। आसन से आप आसन पर बैठे हैं उस पर टिकल दी, तो आसन से कोई संबंध है बना नहीं। आप मकान में बैठे हैं, आप मकान से आप निकल गए, आप मकान में बैठे हुए हैं पर मकान में बैठे हुए मकान से पृथक है। ऐसे इस कार्यकरण संघात में अपनी अनुभूति करते हुए भी कार्यकरण संघात से पृथक। इसलिए कहते हैं कि आस्ति वो रहता ही है, पर कैसे रहता है? कहते रहता सुखम, ये सुख पूर्वक माने अनायास ही रहता है, यानी किसी प्रकार का। यहाँ सुख के कारकात पर क्या है कि जब तक कार्य कर संघात से आप मिले रहते हैं तब तक आप व्यापारवान रहते हैं, कहते हैं, और जब तक आप व्यापारवान रहेंगे तब तक खटे रहेंगे। जब तक आप व्यापार करते रहेंगे तब तक क्या है कि थके रहेंगे, और जब इसके साथ साथ ने संबंध छोड़ दिया तो व्यापार रहित हो गए आप। जब किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं है आप में तो व्यापार रहित हो गए तो सुखम कथा अनायास ही रहता है किसी भी प्रकार का व्यापार के रहते। अच्छा कहते मान लीजिए कि कार्य कर्ण संघात का जो व्यापार है इसको अब तक अपना व्यापार मानता था, क्योंकि इसके साथ इसके अहंता ममता का संबंध था, तो अहंता ममता के संबंध के कारण अपना व्यापार मानता था, इसलिए थकता था, कोई बात नहीं। तो कार्य कर्ण संघात का व्यापार जो है यह तो व्यापार उसके नहीं है, इसलिए सुखम आस्ते बात से ठीक है, और वह अपने व्यापार से कुछ करने लगे जैसा चाहे वैसा करने लगे, है ना। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि कार्यक्रम संघात इसके द्वारा नियंत्रित है, है ना। अब जब इसे संबंधित छोड़ देगा तो कार्यक्रम संघात में स्वच्छंद चारिता हो जाएगी। संघात में स्वच्छंद चारिता हो जाएगी, ये बात ध्यान में आ रही ना। अरे भाई कार्यकर्ण संघात इससे नियंत्रित था ना, है? अरे कार्यकर्ण संघात से संबंध छोड़ दिया तो जिस पुत्र से संबंध छोड़ दिया तो फिर वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, तो कार्यकर्ण संघात में जो है स्वच्छंद चारिता हो जाएगी। या अपनी किसी जो है आप वो कार्यकर्ण संघात के व्यापार से अपने को व्यापारवान भले ना मानेगा पर अपना तो स्वतंत्र व्यापार करेगा, तो कहते नहीं बसी। तो कार्यकर्ण संघात से अहंता ममता को छोड़ दिया है पर कार्यकर्ण संघात को बस में आता है, कार्यकर्ण संघात उसके बस में। जैसे माया जो है ना सारे जगत को बस में करके रखती है और वही व्यापार करती है चेतन को लेकर के, पर परमेश्वर माया को वश में रख करके व्यापार करता है, माया के द्वारा वो व्यापार करता है पर माया को वश में रख करके व्यापार, इसलिए माया का उसके ऊपर नहीं चलता, माया उसके ऊपर शासन नहीं कर सकती है, इसलिए भेदबुद्धि परमेश्वर में नहीं आ सकती है, स्वरूप में रहेगा। यहाँ भी ये संकेत है बसी। अच्छा भाई आस्ते आपने कह दिया तो कोई जो है मकान में रहता है, कोई माल में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई कुटिया में रहता है, हैं? कोई वृक्ष के नीचे रहता है, कोई नदी में रहता है, कोई तालाब में रहता है, कोई स्वर्ग में रहता है, कोई नरक में रहता है, ये जो सन्यासी है ये कहाँ रहता है, इसने कोई कुटी उटी बनाया कहाँ रहता है? तो कहते हैं कि हाँ इसको कुटी बनाने की जरूरत नहीं, ये जिसको छोड़ा वही इसकी कुटी बन गई, नव द्वारे पूरे। इसके लिए माल तो पहले से बना हुआ है, परमात्मा ने माल बना करके, पर गलती यही थी कि वो माल को ही अपना स्वरूप मान लिया था, यही गलती हुई थी, माल के साथ अपने को जोड़ दिया था। अब ये महल में जो है ये नव द्वार वाला माल है, तो कल ही बता दिया था कि जो है ऊपर के ये सात द्वार और दो जो है वह नीचे के द्वार, ऐसे नव द्वार वाला है ये पुत्र। कल बता दिया था इसमें दो गुप्त द्वार भी हैं जो प्रकट नहीं किए जाते, उसको संख्या नहीं की जाती, संख्या की जाए तब तो खोज ले लोग ना, संख्या उसकी नहीं की जाती, जो गुप्त दरवाजा रहता है उसको राजा ही जानता है। तो वो दो गुप्त दरवाजा ब्रह्मरंध्र का और जो है नाभि का, ही गुप्त दरवाजा तो है। तो दो गुप्त दरवाजा है और नौ जो है प्रकट दरवाजा है, तो नौ द्वार वाला ही है। दो सफाई विभाग का दरवाजा है, है? और कुछ जो है वह आहार विहार ले आने का जो है रसद ले आने का दरवाजा है, बाहर से जिससे रसद आती है वो दरवाजा है, इस प्रकार का जो दरवाजे है। तो उस यही है पुर, नौ द्वार वाला पुर कौन है, ये शरीर है। जैसे पुर में दरवाजा होता है ऐसे इसमें भी दरवाजा है, है? अरे भाई सबको अलग अलग दिखे, राजा के जाने का दरवाजा दूसरा रहता है, मंत्री के जाने का दरवाजा दूसरा रहता है। देखिए ज्ञान इंद्री के द्वारा जो है वह ये मन जो है ये आमात्य जो है ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाता है बाहर, और अच्छी अच्छी सामग्री ले आकर के यहाँ पर राजा को अर्पित कर देता है। ये अहंकार जो है ये है युवराज, और बुद्धि है आमात्य। इस पुर में युवराज कौन है, अहंकार युवराज है, और बुद्धि कौन है, बुद्धि है मंत्री, बुद्धि है मंत्री, ये जो है मंत्री है। और जो है इंद्रियां क्या है, है? इंद्रियां है परिचारक, सेवा करने वाले, एक एक कला से सेवा करने वाले सभी प्रकार के रहते हैं, कोई इंजीनियर रहते हैं, कोई डॉक्टर रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रहते हैं परिचारक। इंद्रियां है परिचारक, तो इस प्रकार जो है वह ये पुर है, और युवराज है अहंकार, और बुद्धि है इसमें जो है वह मंत्री, और इनको उसी उसी प्रकार का दरवाजा है, और सब अपने काम के द्वारा राजा को पसंद करते हैं। इसमें राजा आप है, है? हाँ। हाँ इसलिए जो है वह उसको दोनों प्रकार की इंद्रिय मानते हैं ना, जननेन्द्रिय भी मानते हैं और मूत्र त्याग इंद्रिय भी मानते, एक ही इंद्रिय में दो प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए त्याग ही होता है उसमें, इसलिए उसको एक इंद्रिय करके ग्रहण करते हैं, पर दोनों का त्याग उसी से होता है। वीर्य त्याग भी उसी से होगा और मूत्र त्याग भी उसी इंद्रिय से होगा, तो एक ही इंद्रिय से दो प्रकार का त्याग होने से एक ही त्याग मानते हैं, इसलिए उसको आनंद धर्म भी मानते हैं और त्याग। तो आप त्याग प्रधान होने के कारण दोनों है, अहंकार युवराज है, उसी का सब चलता है ना, राजा का समीपी है ना, बाद में कैसे बनेगा, जब बाद में राजा बनेगा ना, तब राजा जब बन जाएगा तब तो ये सब नौकर हो जाएंगे। पर राजा का, राजा के तरफ से शासन कौन कर रहा है, जब राजा बन जाएगा तो कार निकल जाएगा उसमें से, कार निकल जाएगा आम रह जाएगा, तो उसमें से क्या होगा, जो कार रूपी उपाधि रखा है ना वो निकाल देगा, शुद्ध हो जाएगा, तो उसका संबंध भी छूट जाएगा। तो नौ द्वारे पूरे दी ही कहते, अच्छा इतनी जो है नौ द्वार वाला जो ये शरीर है इसमें रहता है वो, तो अज्ञानी भी इस शरीर में रहता है, कहने अज्ञानी इस शरीर में कहाँ रहता है, अज्ञानी तो शरीर हो जाता है, रहता अज्ञानी भी है, पर अज्ञानी तो अपने को कार्यकाल संघात मान लेता है ना, तो अज्ञानी शरीर में नहीं रहता, शरीर हो जाता है अज्ञानी। और ये सन्यासी जो है ये शरीर को आसन बना देता है, तो शरीर में रहता है, उसको मकान बना दिया, मकान बना दिया तो आप मकान नहीं हुए, तो मकान के गिरने से आपका क्या बिगड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरा मकान बना लेंगे, समर्थ है, कोई कमजोर तो है नहीं, दरिद्र तो है नहीं, दूसरा मकान बना लेंगे, सोने का मकान बना लेंगे, चांदी का मकान बना लेंगे, तो उसे राजा का क्या बिगड़ता है, और इसके लिए जरूरत है कि नौकर चाकरों के लिए मकान की जरूरत है तो नौकर चाकरों के लिए उसका मकान फिर नव द्वार पूरा दे ही बना लेंगे। पर प्रश्न ये है कि नव द्वारे पूरे देही देही करने से देह से भिन्न ये देह जिसके लिए ये संघात कार्यकरण संघात जिसके लिए वह देही जो आत्मा है वह वशीषण सुखम आस्ते इस पूर्व में सुख पूर्वक रहता है। कहते सुख पूर्वक रहता है तो आखिर ये भी तो कुछ करता होगा अथवा कुछ कराता होगा नौकर चाकरों से कुछ कराता होगा आज्ञा आदि देता होगा का नहीं नैव कुर्वन न कार्यन इसके अस्तित्व मात्र से सारा का सारा सारे के सारे जितने नौकर चाकर हैं इसके अस्तित्व मात्र से दौड़ रहे हैं। ये खाली देख रहा है अनशनन अन्य अभिचा कसी की ये कुछ खाता पीता भी नहीं ये देखता रहता है। युवराज से लेकर के और प्रचारक पर्यंत जितनी चेष्टा है सारी चेष्टा दिख रही है इसको पर ये किसी को कुछ बोलता नहीं। मालिक ऐसा होना चाहिए कि जिसके सत्ता मात्र से जो है सारा का सारा चल रहा है और शांत बैठा है। इसलिए नैव कुर्वन न कार्यन न तो उसकी अपनी कोई क्रिया है इस आत्मा की और न वो अपने तरफ से किसी को प्रेरणा देता है पर यही विलक्षणता है कि उसके सत्ता मात्र से सब चेष्टा करते हैं क्योंकि सब उसी के लिए है। इसलिए उसके सत्ता मात्र से सभी चेष्टा करते इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, इधर इंद्रियां अपना काम कर रही है प्राण अपना काम कर रहा है कर्म इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, सभी अपने अपने काम में लगे यहाँ हड़ताल भी नहीं होती। कभी कभी जो है संकट आता है तो कभी कभी हड़ताल भी हो जाती है पर जब जो है वह दोष उत्पन्न होता है तभी तो हड़ताल होगी ना। सब अपना काम कर रहे हैं जरा भी आलस्य नहीं है किसी को सब अपना काम प्राण देखो दिन रात चल करके इसकी रक्षा कर रहा है। जब सब कर्मचारी सो जाते हैं जब सब कर्मचारी सो जाते हैं तो ही जो है इसकी रक्षा करता है रहता है। बाकी तो सब कर्मचारी सो जाए तो फिर रक्षा कौन करे तो प्राण रक्षा करता है इसको मरने नहीं देता रक्षा करता और गर्वान है पक्का इसकी रक्षा करके रखता है। तो इस प्रकार जो है ये पूर है तो नैव कुर्वन वो अक्रिय है आज इसलिए वह स्वयं भी नहीं करता है कुछ और न करने की प्रेरणा देता है। नायम हंति न हन्यते ये भी कह दिया न घा न न घातियति हन्ति न तो मारने की प्रेरणा देता है न तो किसी कर्म की प्रेरणा देता है और न स्वयं कुछ करता है वह सत्ता मात्र से प्रकाशित कर रहा है। पर यही जो है उसकी विलक्षणता है कि उसके रहने मात्र से सभी सजग होकर के काम कर रहे हैं चाहे व्यक्ति में देखे चाहे समष्टि में देखे। समष्टि में सूर्य जो है अपना काम कर रहा है ये उपनिषद में आएगा आपको ईशान सूर्य अपना काम कर वो कुछ नहीं बोल रहा है पर सूर्य अपना काम कर रहा है चंद्रमा अपना काम कर रहा है समुद्र पर अपना सब अपने अपने काम में लगे उसमें कहीं भी आलस्य नहीं है। नहीं देखते सूर्य हड़ताल कर दे तो मुश्किल हो जाए जगत का बहुत गड़बड़ हो जाए पर सब उसकी सत्ता से हो रहा है। तो ऐसे आप हैं ये आपकी कथा है सन्यासी की कथा हो रही है ये सन्यासी की कथा है ना कि नैव कुर्वन न कार्यन देही नव द्वारे पूरे सुखम आस्ते वशीषण कैसे कि मनसा विवेक विवेक बुद्धिया सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य सब कर्म जो है छोड़ दिया कहाँ को छोड़ दिया कार्यकरण संघात को छोड़ दिया अब थोड़ी सी जो है हम लोग आगे बढ़े भाष्य में थोड़ा देखें पहले थोड़ी टीका देख लें। आस्ते जो था ना आस्ते श्लोक में जो आस्ते आस्ते सर्व कर्म परित्यागे प्राप्ते मरणम व्यावर्तयति। प्राप्तम मरणम व्यावर्तयति, सभी कर्म का जब परित्याग कर दिया तो मर ही जाएगा, ये जीवेगा कैसे? अब सभी कर्म का परित्याग कर दिया तो खाना पीना सब छूट जाएगा तो मर ही जाएगा। तो कहते नहीं, आस्ते प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक आस्ते बर्तन नहीं हटाता है। कभी वृत्तिम लभ मानो भी शरीर पापेन आध्यात्मिका जी तप्यमान तिष्ठती चेत, काल की कोई बात नहीं, वृत्तिम लभ मानो भी यही पास है समय न, शरीर पापेन शरीर में मान लीजिए ताप हो गया तो तापाकार वृत्ति बनेगी, तब जब इसको दुखाकार वृत्ति बनेगी तो फिर उस समय तो जो है तप्यमान होगा कि नहीं तप्यमान होगा ही। अरे शरीर में जो है पीड़ा होगी या मलेरिया आ जाएगा तो फिर जो है वो दुखाकार वृत्ति बनेगी, तो दुखाकार वृत्ति बनेगी तो यह जो है उस वृत्ति के साथ तप्यमान होगा कि नहीं तप्यमान होगा। कहा जी नहीं, तो तप्यमान नहीं होता है। क्यों? कहते सुखम सुखम आस्ते, वह अनायास किसी के साथ संबंधित न होकर के रहता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है। कार्य करण संघात पारिपश्यम परिदृश्यति। अब कहते भाई देखो, अपने तरफ से भले हो जाए पर ये कार्य करण संघात जबरदस्ती उसको दुखी कर देगा। कार्य करण संघात उसको जबरदस्ती दुखी कर देगा। तो कहते जबरदस्ती कैसे दुखी करेगा? बसी कार्य करण संघात को बस में रखा है, उसका शरीर भी बस में है, इंद्रिय भी बस में है, मन भी बस में है, दुखी कैसे करेगा कार्य करण संघात उसको? इन्हें कह दिया बसी आसन से अपेक्षित अधिकरण निर्देशति। अब भाई आस्ते कह दिया तो कोई जगह बताओ कहाँ आस्ते, कहाँ बैठता है वो? तब कहा नव द्वारे पूरे। आप कहते नव द्वार वाले पूर में जब बैठेगा तो देह संबंध अभिमान भाषवत्व तो उसको देह संबंधी बन जाएगा। ना देह संबंधी तो नहीं बनता हूँ पर देह संबंधी के साथ मारो देही। अब जहाँ बैठेगा कहते भाई आसन वाला, अब आसन वाला क्या है? अरे आप आसन बिछाएंगे बैठा है उठ करके चल दिया, आसन वाला क्या होगा? पर वो दिखता है ना, आभास होता है, उतने देर तक प्रतीति होती है। कहते ये आसन वाले महात्मा को बुलाओ तो वो आभास होता है। इसी तरह